Ay, inmolai alburiando, inmolai alburiando, fixen a cama no río, ay, au jabai malobando, ay, la, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la. Ay de mí que no tengo padre ni madre, tengo un hermano cura, Dios me lo guarde, Dios me lo guarde, Dios me lo guarde. Ay de mí que no tengo padre ni madre. Ay, canta que cadramos bien, canta que cadramos bien. Moitas almas se condenan, porque nos lo vamos bien. Ay, la, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la. Baixamos a música para recibir a Pablo Rodríguez Fernández. Muy bien. Un grande vivín. Ten algo que ver con esa librería de Ribadeo. Vamos a saludarlo, librería Vivín, que Pablo Rodríguez dirige. Además escribe, vamos a la. Pablo, muy boa tarde. Hola, boa tarde. Unha librería fundada no ano 1929, pero nós queremos falar contigo por unha cousa bastante importante, bastante interesante, que ten moitísimo que ver co que nos comentou, ademais, un grande amigo e coñecido teu tamén, pero ten moitísimo que ver con un tal don José María Alonso Trelles, que é aquel que titulas El Viejo Pancho, non? Efectivamente. Un proxecto importantísimo que ademais vai a facer realidade, polo menos en documental, outro amigo noso, un tal Xan Leira, non? Efectivamente. Contanos. Concretamente o documental estes días tamén xa lo comezou o amigo Xan. Moi ben, contanos, a ver, quen era ese tal José María Alonso Trelles, que ten moito que ver precisamente coa vosa zona, ¿no? Efectivamente, Ribadeo. El Viejo Pancho podemos lo considerar xa non solo na nosa zona, sino en todos os galegos, como un dos emigrantes máis significativos de Galicia. Mm. Emigrou de neno, como milleiros de galegos, a terras da Plata, concretamente primeiro tuvo en Arxentina, pouquinho tempo, e logo sentouse no Tala. Alí era un home que era procurador, estudiara na escola antigua e famosa Escola Náutica e Mercantil de Ribadeo. Ribadeo. E ali empezou a escribir poemas, facer periodismo, e está considerado como un dos principales poetas gauchescos. Cuando él llegó a aquellas terras, digamos que o gaucho xa se había extinguido, y él recuperó a figura do gaucho. Llegó, está considerado poeta nacional de Uruguay, y bueno, es realmente una persona muy significativa en la literatura uruguaya. Escoito unha cousa que é curiosidade miña particular. De que lleven ese apodo, El Viejo Pancho? Pues vamos a ver, normalmente utilizado o nombre de Pancho ven prácticamente das terras gauchescas, porque había bastelera colleu por o mote de Pancho de tal por cuestión gauchesca. Ah, moi ben. Hai máis, concretamente en seus inicios nas terras da Plata, pues sempre firmaba seus artículos, as colaboracións, con apodos, e con seu nombre. Xa, digamos, na mitad de súa vida foi cando colleu a denominación de Viejo Pancho. Ti escribiches un libro tratando este, bueno, un traballo, un proxecto que dices nas tua, nos teus escritos, en teus comunicados, que tiveches moitísima axuda, moitísima documentación, tanto aquí como alá, non? Importante, tanto en Galicia como en, como, como en América, non? Efectivamente, eu sentíame comprometido con a familia do poeta, concretamente con unha bisneta, con Susana Trelles, por cada ano, ano 2007, a raíz de unas xornadas que se organizaran en Ribadeo sobre a figura de Viejo Pancho e da outra escritora mariñán que era Juana de Barburú, acudiu a elas o neto, único neto en vida do poeta Paco Trelles, e como agradecimiento eu xestionei en aquel momento súa presencia en Ribadeo. El seu sono era conocer a terra de seu avó. Importante, non? Moi, moi interesante o traballo que ti dices que, for, que estaba formado por un equipo, non? Vaya, parece que se nos cortou a comunicación. Non sei que, que ocurriu. Vamos a intentar... Sí, parece, a ver, ahora escrito, sí. Subo unha destas malas xugadas. Armeigas, non? Dicen que armeigas, hai, a ver as ainas, non? Efectivamente. Sí, sí. Bueno, escoita, mira, eu estaba che dicindo que ti... dices nas, nas túas comunicacións que é un traballo altruista, pero que formas, estás formando un equipo que levades adiante todo ese traballo por querer destacar o feito de que non eres único, que deseas que se coñeza a figura de, do Viejo Pancho, e que tendes pretensión non somente de ese documental, sino de moitas cousas máis, non? Efectivamente, que debo destacar a gran colaboración en este proxecto precisamente de dúas personas, que una é Antonio Andina, que é o responsable da editorial EO Editorial, e outra parte de Valentín de Torres Solano, que é o presidente de unha empresa de ingeniería a nivel estatal. Moi ben. E aparte algún amigo máis. Todo isto facémoslo altruistamente, sin contar, ni hemos recurrido en absoluto pedir ninguna axuda á administración. Fixemos o libro, convocamos un certamen de poesía internacional que se fallará o 12 de outubro. Por outro lado, está ese documental do amigo Xian. Tamén faremos unha medalla, digamos, conmemorativa do centenario, e alguna cousinha máis todavía que estamos aí en estudio. Bueno, ese libro podese mercar. Ese libro esperamos que teña a venda pois próxima semana, e xa temos a presentación da data, será o día 21 deste mes. E o libro podase mercar en todo o territorio español. Como cual é o seu título e cual é a editorial, non? Para saber poñerse en contacto e poder intentar mercalo despois. Sí, a editorial é, concretamente, EO Editorial, e o título é Obra, Vida e Obra del Viejo Pancho, de Ribadeo al Tala, pasando por Navia. Navia é unha localidade de Asturias, sí, que realmente en ela pasou 7 anos de súa infancia o poeta, e non podemos ignorar, claro, ese trance da vida en él. Esa estadía, claro, lóxicamente a Navia tamén ten algo que ver contando que ese poeta pasou por aí, estivo aí durante un tempo, claro que sí. Bueno, pois... Que teño che que decir que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, vas a ter un exitazo con ese publicación. Como ti dices, mencionas a varias persoas que formades ese equipo que levastes adiante ese traballo de información. ¿Cuánto? É un traballo longo, ¿verdad? Efectivamente. Sí, outra vez. Vaya, home. temos as meigas hainas ou que non sei que andan voando por aí. Alguna cousa temos que incomunícanos como, non sei, será algúns que non querían que isto saliera adiante a mellor, No. Pablo, eso das meigas dicen que a velas hainas, pero escoita, eu dicíamos sí. Que é un traballo que ao final son máis de 700 páginas. Carai, olé. E realmente destacan pois pues, un montón de colaboracións de estudiosos. Tamén recolle poemas. Destacando de aquí ahora mismo pues, Pilar Cajiao da Universidade de Santiago, especialista en América Latina. Lourenzo Prieto tamén da Cátedra de Historia e membro da Real Academia Galega. Martín Bizoso, periodista especialista diga, en inmigración, bueno, tamén tan vinculado á Embajada e ao Consulado de Uruguai. Alá en Uruguai contamos tamén con a colaboración de Carlos Zubillaga, unha das personas dedicadas ao mundo da historia de Uruguai máis relevantes, precisamente con ancestros tamén en Ribadeo, a Biblioteca Nacional del Uruguay, o Departamento de Cultura de Canelones, que é donde se asentó o poeta, e a recopilación de diversas críticas literarias dos últimos 100 anos sobre o poeta que estaban estragalladas por aí adiante en diversos medios. Pois vai a ser un traballo, todos os que nos están a escoitar e que irán poñerse en contacto contigo, seguro que tamén poden meterse na librería Vivín, que a mellor aí tamén o publicará, seguro. Efectivamente. Escoita unha cousa, falando da librería, hai algo que tamén vimos aí nas redes, é o traballo que parece ser que tamén está aí moi interesante, que Ribadeo Ilustrado, aclaración si non cambiemos a historia de Ribadeo. Está desatentos a todo. Home, a información é importante e o comunicarlo tamén. Nos intentamos, na medida das nosas posibilidades... Vamos a ver, eu dedico, levo moitos anos dedicándome pues, a estudiar tanto a historia local como o tema de inmigración. E realmente hai unha cousa que a mí me molesta moito como ribadense. Ah. Pois que alegremente... fáganse cousas, hai máis, eu nunca nací na Prendido, e moitas veces, e hoxe en día, cando eu teño unha dúbida, solo preguntar á xente. Hombre. E eu, como lles digo, aos gobernantes, se non sabedes, preguntade, e para iso hai un cronista oficial, que é unha persona moi versada en toda a historia de tal, porque realmente o Ribadeo Ilustrado deste ano... Una charla organízase que baixo nominación fai 300 anos Ribadeo. E dedicado ao marqués, ao mal chamado Marqués de Sargadelos e a Real Compañía Marítima. Pero é que realmente non foi un dos fundadores, non fundador da Real Compañía Marítima. Sí. E aparte, se falamos de fai 300 anos, todavía faltaban 25 anos para que nacera o marqués e 60 para que se creara a compañía marítima. Eu creo que estamos de cachondeo un pouco, Poñeros hay que tomarlo punto... un pouquinho así, xa. Pablo, poñer os puntos sobre así, é o que estás dicindo. Efectivamente. Claro que sí. Bueno, pois, pues, de verdade que é un traballo inmenso o que estás a facer. Ya... É seguro que as visitas á túa librería veñen acompañadas tamén de preguntas e de traballos para poder investigar sobre esa vila fermosa, mariñeira, extraordinaria, non? E tamén que ten moitísimo que ver tamén coa compañía que diste, a compañía marítima, non? Efectivamente. Ademais, hai unha cousa. Eu considero unha persona xenerosa que a min ti mañá mismo pídesme algo do meu arquivo e non teño ningún inconveniente en cederxo. Hai máis, fai 4 días chámame un neto de Valle Inclán porque se enterou que eu en meu arquivo teño unha foto de Valle Inclán na Habana co meu tío e unha carta que acompañou esa foto. E realmente ele entérase e chámame dicíndome que non está no arquivo de Valle Inclán, se eu lo podo ceder. E eu generosamente, sin querer nada cambio, cedínla. É dicir, eu son generoso, porque son dos que digo que cuando tes algo de historia, debe se divulgar. A historia pechada nos caixóis non se divulga e olvida, e esquécese. Claro, sí, claro, compartir, sí. Compartir comunicación. Efectivamente, eu teño o meu poder todo o arquivo do Baixo Pancho. Claro. Pidíronmo do Ayuntamiento de Canelones, claro, da Biblioteca Nacional de Uruguay, esta temporada, da Universidade de Montevideo, e en miña vila faz unha exposición con corte e pegas de internet. E a min, como ribadense, dóleme. Non me dóle que non me pidiera a min, pero sabendo que lo teño, porque non se pide. Claro. No. Realmente é así. Naide é profeta de súa terra. Naide. E é importante eso, a comunicación e a compartimento de nocións e de información. Porque do que non se publica, do que non se fala, non existe. E efectivamente, eu a miña edade, a meus 63 anos, pasado ou pasado, xa non me calo a boca. Guste ou non guste. Claro. E vou ser o mismo. Sí. É importante, importante. Escoita, estás traballando en ese traballo tan importante, pero tamén en algunha cousa máis, non? Que tes en mente. Por lo menos, sei que tú furgas en moitas cousas. Efectivamente. En estos momentos, estou con dous traballos, un deles xa levo anos, porque ademais é bastante complexo, que precisamente é os buques ribadenses nos portos da isla de Cuba. Anda. Este traballo teño algún colaborador do Arquivo Histórico de Habana, e bueno, e aí estamos facendo ese traballo que é lento, pero que é moi gratificante. Ao mesmo tempo tamén estou ampliando o traballo da Real de Ibáñez e a Real Compañía Marítima, con o proyecto de pesca de ballenas e todo, na zona das en Puerto Deseado, que hoxe son as Malvinas. E logo tamén estou en outro traballo, que son as vinculacións de Ribadeo con Ortigosa dos Cameros, porque de ahí vinieron un montón de personas a principios de 1800, concretamente a sentarse a Ribadeo, da mão dun comerciante que tiña súa base de operaciones no porto de Ribadeo, como o exemplo o pai dos hermanos Moreno, que despois fixeron construir unha Torre dos Moreno. E aí tamén todo un traballo precisamente. É fácil que este brau organicemos unha conferencia pois en Ortigosa dos Cameros. Extraordinario. Bueno, repito o que lle dicía antes, que nós somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, vas a ter moitísimo éxito, non solamente neso, sino tamén na conferencia e nos outros traballos que estás preparando. De verdade, un aperta grande, un desexo de que todo siga ben, moitos éxitos para esa Vivín. Moitas gracias a vos, e xa sabedes, estedesme a vosa entera disposición porque precisedes aquí. Estaremos en contacto. Despedímoste con música e seguimos aquí no noso programa. Moitísimas grazas. Buenas apertas, moi fortes. Radio Samboy.